Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Od dziś ostrzejsze przepisy sanitarne obowiązują w całym kraju. Z zarzutu przemytu kokainy w Meksyku oczyszczony został kapitan Andrzej Lasota. Groziło mu 10 lat więzienia. Prawie 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 419 osób, a wyzdrowiało prawie 16,5 tysiąca. W szpitalach jest 22,5 tysiąca pacjentów, a do respiratorów podłączonych jest 2,5 tysiąca osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba dodatkowych miejsc w szpitalach jest zwiększana. Uruchamiamy kolejne szpitale tymczasowe, także oddziały covidowe, które były aktywne w czasie drugiej fali pandemii. Musimy w tych najbliższych tygodniach podjąć wszystkie starania, aby przerwać tę trzecią falę koronawirusa. Powinniśmy zostać w domu. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła wczoraj 2 miliony. Od dziś w całej Polsce obowiązują ostrzejsze przepisy sanitarne. Zamknięte są m.in. placówki kulturalne i sportowe. Od poniedziałku przez 3 tygodnie wszyscy uczniowie będą się uczyli w domach. Od dziś zamknięte są hotele, za wyjątkiem tych robotniczych, kasyna, kina, teatry, muzea, sauny, solaria, stoki narciarskie, obiekty sportowe i baseny. Nie mamy już przestrzeni do obostrzeń wprowadzania na poziomie regionów. Jedynym wyjściem w tej chwili jest objęcie czy rozszerzenie tych obostrzeń na całą Polskę. Podkreślał w środę, ogłaszając decyzję, minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzieci z klas 1-3 wracają do nauki zdalnej. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii. Nowe obostrzenia obowiązują do 9 kwietnia. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Pierwszych pacjentów przyjmie dziś Radomski Szpital Tymczasowy. W Polsce działają 23 takie placówki, jest w nich ponad 6 tysięcy łóżek. W Radomiu będzie ich 100. Szpital to wspólne przedsięwzięcie samorządu wojewody mazowieckiego i totalizatora sportowego, mówi wojewoda Konstanty Radziwiłł. W tej chwili na Mazowszu ogromna liczba łóżek szpitalnych jest dedykowana pacjentom covidowym, ale stajemy wobec wyzwania, które jest oczywiste. Służba zdrowia to nie tylko pacjenci z chorobą COVID-19, ale także inni pacjenci. Wczoraj działalność rozpoczął szpital tymczasowy w Krakowie, a w poniedziałek otwarta zostanie placówka w Katowicach. Z zarzutu przemytu kokainy w Meksyku oczyszczony został kapitan Andrzej Lasota. 2 lata temu w porcie w Meksyku na statku pod cypryjską banderą wykryto ćwierć tony kokainy. Kapitan zgłosił sprawę policji, która aresztowała załogę. Później członkowie załogi zostali uwolnieni z wyjątkiem kapitana. Andrzej Lasota przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Podczas procesu wspierały go polskie służby dyplomatyczne, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Kapitan Lasota czuje się dobrze, no ale trzeba mieć świadomość, że pobyt kilkunastomiesięczny w więzieniu w tamtym regionie geograficznym nie należy oczywiście do najprzyjemniejszych. Nasz konsul podczas trwania tej trzydniowej rozprawy, bo ona trwała 3 dni, był tam na miejscu, kontaktował się z panem Lasotą, ale także dostarczał mu wsparcia takiego także i fizycznego w tym trudnym czasie. Polskie władze starają się, by kapitan Andrzej Lasota jak najszybciej wrócił do kraju, napisał na swoim profilu społecznościowym prezydent Andrzej Duda. Kapitanowi groziło 10 lat więzienia. Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Polskie Radio SA utworzyły Związek Pracodawców Mediów Radiowych Moc Radio. Celem jest m.in. praca nad nowym modelem badań telemetrycznych, powiedział dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Po raz pierwszy w historii polskiej radiofonii powstaje oficjalna organizacja, która ma reprezentować na równych, otwartych zasadach wszystkich nadawców radiowych. Celem jest udział w tworzeniu nowego, nowoczesnego systemu badań pomiaru słuchalności, oglądalności, tak telewizji, jak i treści w internecie. Moc Radio jest kolejnym krokiem po Moc TV i Koalicji Marketerów zmierzającym do stworzenia badań opartych na nowoczesnych sposobach pomiaru słuchalności, oglądalności i odbioru treści w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Na początek piłkarska ekstraklasa i 22. kolejka, która rozpoczęła się od meczu Piasta Gliwicy z Krakowią. Górą Gliwiczanie. Wygrali 2-0 i zbliżają się do czołówki tabeli. Pasy lecą w dół. Muszą walczyć o utrzymanie. Dystans do lidera Legii stara się utrzymać wicelider. Pogoń Szczecin pokonała 1-0 Lechię Gdańsk. W piłkarskiej Lidze Mistrzów losowanie. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe. Będzie powtórka z zeszłorocznego finału. Obrońca trofeum Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Do tego mecze Manchesteru City z Borussią Dortmund, Liverpoolu z Realem Madryt, a Porto zagra z Chelsea. W Lidze Europy najciekawiej zapowiada się starcie Ajaxu Amsterdam z Romą. Z wieści piłkarskich optymizmem powiało z konta twitterowego Zbigniewa Bońka. Prezes PZPN-u wieczorem umieścił wpis, w którym zapewnia, że reprezentacja Polski w komplecie poleci na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Anglią. Była groźba, że Roberta Lewandowskiego czy Krzysztofa Piątka nie puszczą kluby Bundesligi. Teraz jest szansa, że piłkarze po powrocie z Wysp Brytyjskich będą traktowani w Niemczech ulgowo i wraz z pozytywnym testem unikną kwarantanny. Z nożnej do piłki ręcznej. Reprezentacja szczypiornistek grała towarzysko z Czechami. Po czwartkowej wygranej wczoraj remis. 28-28 i dość krytyczna ocena obrotowej Joanny Drabik. Spotkanie zdecydowanie należy do jednego z gorszych, jeśli chodzi o obronę. Bardzo dużo błędów indywidualnych. Ataku też popełniałyśmy sporo błędów własnych i tym sposobem wynik nam odjeżdżał. W hokeju na lodzie poznaliśmy pierwszego finalistę. To GKS Jastrzębie, który spełnił warunek do awansu i ograł po raz czwarty GKS Katowice. W rywalizacji Krakowi z GKS-em Tychy pasy prowadzą 3-2, a wczoraj wygrały 3-0. Także 3-0 w playoffach Ligi Siatkarek deweloper Skyres Rzeszów ograł MKS Kalisz. Rzeszowianki jako pierwsze awansowały do półfinału. W biatlonie w Dusznikach Zdroju odbyły się Mistrzostwa Polski. Złote medale dla Moniki Hojnisz-Starengi, co nie jest niespodzianką, i dla juniora Jana Guńki, co już zaskoczeniem jest. Sam zawodnik jednak podchodzi do sprawy ze spokojem. Biegowo czułem się dobrze, fajne tempo na całym dystansie. Ten bieg nie sprawia mi jakiejś wielkiej trudności. Ze szczelania jestem zadowolony. To zaowocowało dobrym rezultatem. Nie czuję też żadnej presji na tych zawodach. W biatlonowym Pucharze Świata zwycięstwo w sprincie Norweżki Tiri Lekow, a w rywalizacji panów po małą kryształową kulę w tymże sprincie sięgnął Johannes B., też zresztą Norweg. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Kalendarzowa rozpocznie się jutro. Na termometrach jednak mało wiosennie. Od 0 do 3-4 stopni na zachodzie. Gdzieniegdzie możemy się spodziewać niewielkich opadów śniegu, mówi Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii. W całym kraju powinno przybywać rozpogodzeń, z tym, że już w drugiej połowie dnia na krańcach północnych, na Pomorzu głównie, czeka nas ponowny wzrost zachmurzenia, co będzie zwiastować nasuwanie się kolejnej strefy frontowej, ale jeszcze do końca dnia tam opady nie powinny występować. Front atmosferyczny z północy przyniesie zimne arktyczne powietrze. Jutro będzie się przesuwał na południe, a wraz z nim opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Automekra, Eto Express, kajak, kino, te jest w trendzie, rozrywka, błyskawiczne połącze, jak każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Opady śniegu za oknem na Msiewieckiej na razie ustały. Może to już powoli ta wiosna, proszę Państwa, przychodzi. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Kuba Sadowski przygotował program. Piotr Firan, witamy Państwa w sobotę. What if I wanted to break? Blisko na drogach województwa podkarpackiego w ciągu ostatnich godzin doszło do kilku wypadków. Proszę Państwa, proszę uważać. A co przed nami w programie? Niedawno poznaliśmy nominacje do Oscarów. Gala zazwyczaj organizowana jest z wielkim przepychem. A jak będzie w tym roku? Jak wyglądać będzie sam proces wyboru i głosowania? Tutaj trochę się zmieniło, ale o szczegółach opowie nam Jan Pachlowski wprost ze Stanów Zjednoczonych. Nieco później, jak to zwykle w sobotę w myśl hasła w zdrowym ciele zdrowy duch, ruszymy przed siebie z Henrykiem Sytnerem, ale będzie też coś dla kinomaniaków. Selekcja Ryszarda Jaźwińskiego. Spędzają Państwo poranek z programem Trzecim Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 7. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z Twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. I

Mega battle, mini mini Mario Mo and Flower, you're the chosen one. Pandemia sprawiła, że mniej więcej o 6 tygodni przesunięto start sezonu przyznawania w Los Angeles najważniejszych nagród świata amerykańskiego show biznesu. Wszystko zaczyna się zwykle na początku stycznia. Teraz od drugiej połowy lutego. Za nami już wręczenie Złotych Globów, pozłacanych gramofonów Grammy, a w tym tygodniu poznaliśmy nominacje do Oscarów. Ceremonia ich wręczenia odbędzie się 25 kwietnia. Jak będzie wyglądał cały ten proces i jakie są przewidywania? Przenieśmy się na wschodnie wybrzeże USA. Tam jest Jan Pachlowski. Kłaniam się Państwu. Zajmiemy się teraz Oscarami nie od strony faworytów, jeżeli chodzi o nominowane filmy czy nominowanych filmowych twórców. Warto tutaj podkreślić, jaką Oscary przechodzą transformację w ostatnich latach i to nie tylko ze względu na pandemię. W przypadku tegorocznej gali, która już powoli się zbliża, Akademia zdecydowała się na wydłużenie czasu premier filmowych chcących ubiegać się o statuetkę. Przedłużono datę, która zwykle kończy się z końcem poprzedniego roku. Kolejną nowością jest możliwość premiery filmu jedynie na streamingach. Teraz nie musi być on pokazywany w kinie. Zanim jednak Oscar trafi w ręce filmowych artystów, ci muszą przejść szereg etapów. Kolejny właśnie za nami. W tym tygodniu ogłoszono nominacje. Z kolei w całym procesie produkcji statuetek Oscara jest kilka tajemnic. Jedną z nich jest sposób transportu z Nowego Jorku, gdzie jest wytwarzana do Los Angeles. Odbywa się to wszystko w ścisłym sekrecie. Dlaczego? Ponieważ w przeszłości kilka razy dochodziło do kradzieży figurek, które są symbolem najważniejszych na świecie filmowych nagród. Cała produkcja odbywa się oczywiście na zlecenie Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zastrzega sobie ona prawa do nieinformowania, ile Oscar jest tak naprawdę wart. Jednak według niezależnych jubilerów to kwota nie przekraczająca $350. Wiadomo, że Oscary zawsze kojarzą się z przepychem. To a propos samej ceremonii, czerwonego dywanu, czy wszystkich tych innych imprez towarzyszących. Czego jednak powinniśmy się spodziewać w tak wyjątkowym i jednak smutnym czasie? Czy może być przepych, a może jednak wydźwięk będzie zdecydowanie bardziej skromniejszy? U przewidywania zapytaliśmy znawcę sztuki filmowej, wykładowcę tej dziedziny na prestiżowym chicagowskim Uniwersytecie Loyola Zbigniewa Banasia. Podejrzewam, że organizatorzy Oscarów będą chcieli wyróżnić się czymś, ale rzeczywiście nadmierne pokazywanie tego, że życie płynie normalnie wśród bogatych twórców w Hollywood, no nie stwarza najlepszej optyki, jeśli chodzi o to, co pokazywać światu. Chciałbym również jednak zwrócić uwagę na to, że Oscary mają o tyle swoją przewagę nad wieloma innymi nagrodami czy ceremoniami rozdania nagród, które mają miejsce, że jest to jednak kino, a zatem wszystkie fragmenty filmów już istnieją i można myśleć o tym, jak razem je złożyć, żeby powstała jak najciekawsza impreza. Rozrzucenie wszystkich osób nominowanych po całym świecie, podobnie jak i cały szereg kategorii, które są brane pod uwagę w kontekście statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej, no to stwarza pewien logistyczny problem i ciekawe, jak z niego organizatorzy wybrną. Na pewno będzie to impreza zrobiona od strony zawodowej jak najlepiej, ale rzeczywiście dużo, dużo skromniejsza niż w poprzednich latach. Obecnie trwa głosowanie członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Przypominamy, że przed rokiem pierwszy raz w historii w najważniejszej kategorii najlepszy film wygrała nie angielskojęzyczna produkcja. Triumfował koreański obraz Parasite i to był ogromny triumf kina międzynarodowego. Podkreśla się cały czas to w Hollywood. Świadczy to przede wszystkim o tym, że Los Angeles staje się teraz miejscem ogólnoświatowym, a nie dostępnym przede wszystkim dla Amerykanów. W tym przypadku widać jest też wpływ nowych członków Akademii, jako że w ostatnich latach otwiera się ona także na ludzi z zagranicy. To teraz procentuje. To jest również znak dla twórców z całego świata.

Do Polski napłynęło chłodne powietrze z północy i przynajmniej w weekend nie zanosi się na wiosenne temperatury. Na termometrach 1 stopień we Wrocławiu, Łodzi i w Kielcach, 2 stopnie w Warszawie, Krakowie i Lublinie, po 3 w Białymstoku, Poznaniu i Rzeszowie, a najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, czym by tu zwabić wiosnę? Jakimi sposobami? Proszę do nas dzwonić, dzielić się pomysłami. 22 i 7 trójek, ten numer do Państwa dyspozycji. Aury, słuchacz przysłał zdjęcie podpisane następująco. Z chmur utworzył się stwór, który wyraźnie wskazuje na to, aby wyciągnąć jednak snowboard z garażu. I tak przyglądam się temu zdjęciu i widzę jednak uciekającą w popłochu zimę. Wyobraźnia jednak działa, proszę Państwa, o poranku. Czym by tu zwabić wiosnę? 22 i 7 trójek. Listen. Często, żeby odpocząć, wyruszamy w dalekie podróże, a później okazuje się, że nie wiemy, co jest wokół nas. Do zbadania okolicy zachęca nas dzisiaj Henryk Sytner i jego gość. Medal dla każdego. Ciekawych tras nie zawsze trzeba szukać bardzo daleko. Często znajdziemy je blisko domu. Potwierdzi to chyba mój gość Andrzej Gordon. Witam w Trójce. Zachęcam do autorskich pomysłów. Wędrujemy po to, żeby przemieścić rowerem nowy dla siebie szlak, przejść gdzieś tam pieszo wśród pól, łąk i lasów, zadumać się na chwilę płynąc kajakiem, ale zastanówmy się czasami, co powinno być celem. Nie wiem, ilu wie, jakie jest najbliższe wzniesienie koło miejscowości. Odkryć je dla siebie i dla innych, dla przyjaciół, dla rodziny, gdzie blisko znajdują się źródła strumyków, rzeczek, rzek, które potem tworzą sieć wodną Polski. Warto to zobaczyć. Gdzie znajduje się najciekawsze skupisko chronione drzewostanu? Obecnie dużo mówimy o potrzebie oddychania planety. A jak my na to patrzymy? Niedawno byłem w Wierzchlasie, gdzie znajduje się największy rezerwat cisu w Europie. On jest teraz przez nadleśnictwo zamknięty. Można tylko go z boku zobaczyć. Ale cisy, drzewo, które było drzewem, można powiedzieć, wspaniałym, bo z niego przecież między innymi tworzono łuki, kusze. Takie skupisko 3,5 tysiąca cisów znajduje się tylko w Polsce. Jestem działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jestem z tego niesłychanie dumny. PTTK robiło dwie akcje wielkie. Jedną to było właśnie te najwyższe wzgórza, najbliższej okolicy i drugie to było u źródeł rzek. A może teraz będzie trzecie? Odkrywajmy te skupiska, gdzie Polska oddycha. To także oddech dla nas, dla turystów wędrujących. Niezależnie, czy ktoś jedzie rowerem, czy porusza się pieszo, czy przebywa szlak kajakiem. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wyznakowało kilkadziesiąt tysięcy kilometrów szlaków turystycznych. Są to szlaki górskie, są to szlaki piesze nizinne, są to szlaki rowerowe, są to szlaki konne i są to szlaki kajakowe. Więc propozycji jest masa. Z Andrzejem Gordonem z PTTK rozmawiał Henryk Sytner, a w sprawie wiosny słuchacz zadzwonił i proponuje następujące rozwiązanie. Parę dni jeszcze przeczekać i wtedy jak wiosna buchnie, to nawet nie zauważymy, nie zdążymy się do tego przygotować. A to mamy jeszcze dwa, trzy dni, żeby pomyśleć o tym, jak tę wiosnę przywitać, a szczególnie jak powitać naszych bliskich, żeby w tej wiosnie byli wszyscy radośni. No to pomyślmy, jak to się przygotować, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się tą piękną aurą. Mamy jeszcze kilka dni, jak twierdzi nasz słuchacz, 22 i 7 trójek w sprawie sposobów na zwabienie wiosny. Proszę Państwa, 18 minut pozostało do godziny 8. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. Każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? To był Cortez, a my już od jakiegoś czasu prezentujemy Państwu utwory z najnowszego albumu grupy Foo Fighters. Świetna płyta się udała, a swoją przygodę z tym albumem rozpocząłem od tego, utworu. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. You and I are living dead, hand to God with one foot in the grave. Z tego marca każdego roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Frankofonii. Z tej okazji już wczoraj rozpoczął się w sieci Festiwal Filmów Frankofońskich w Ninatece. Fajny film. Przegląd filmów frankofońskich potrwa do 26 marca. O jego programie z Anną Wallas z Instytutu Francuskiego w Polsce rozmawia Ryszard Jaźwiński. Jak wiele filmów prezentowanych jest właśnie w przeglądzie? W tym roku to 8 filmów, które wybraliśmy wspólnie z krajami, które są albo członkami, albo obserwatorami Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. No i wydawać by się mogło, że są to wszystko filmy, w których dominuje język francuski, ale okazuje się, że niekoniecznie. Tak, będą dwa tytuły, które są w innym niż francuski, w języku innym. To jest film rumuński Horyzont, który będzie po rumuńsku, i irlandzki dokument, który będzie w języku irlandzkim. Od razu powiedzmy, jakie kraje są tutaj reprezentowane w przeglądzie, poza wspomnianą już chociażby Rumunią, no i jak się domyślam, Francją i Kanadą. Tak, organizatorami są ambasady Belgii, Irlandii, Kanady, Luksemburga, Szwajcarii oraz Rumuński Instytut Kultury, Biuro w Brukseli i Instytut Francuski w Polsce oraz oczywiście nasz główny partner w tym roku, czyli Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Jakie filmy możemy zobaczyć w tym przeglądzie, by je choć króciutko zapowiedzieć, no bo nie są to tylko filmy fabularne. popularne chociażby. Nie, w tym roku staraliśmy się, aby jak najbardziej pokazać różnorodność kinematografii poszczególnych krajów i po raz pierwszy w programie znalazł się film dokumentalny o wizycie, jaką generał de Gaulle odbył w Irlandii, na krótko przed śmiercią zresztą. Pokazujemy również film animowany, to jest międzynarodowa koprodukcja Jaskółki z fabulu. A jeśli chodzi o pokazywane fabuły, co można tutaj szczególnie polecić? Ważnym tytułem jest Młody Ahmed, proponowany przez Belgię. Braci Darden. Tak, który został nagrodzony na festiwalu w Cannes. Warto również obejrzeć również film pokazywany i nagrodzony w Cannes Miłość mojego brata, kanadyjska propozycja. Ciekawym filmem jest na pewno też Uderz w bęben, szwajcarska komedia. Czyli nawet i są prezentowane tutaj w ramach przeglądu rozmaite gatunki filmowe. Tak jest. Też ważnym tytułem dla nas jest oczywiście film francuski Dalida, skazana na miłość, który opowiada historię życia światowej ikony francuskiej piosenki Dalidy, która jest Włoszką. Urodzoną w Egipcie w ogóle. Tak jest, ale wybrała karierę w języku francuskim, tak, międzynarodową karierę, jak się okazało. No tak, co zresztą zobaczymy w tym filmie, śpiewała w różnych językach i te języki się też właśnie pojawiają w Skazanej na miłość. Gdzie tak będzie można te wszystkie filmy zobaczyć i do kiedy potrwa przegląd? Filmy są dostępne na platformie ninateka.pl do 26 marca. Filmy są dostępne z polskimi napisami na terytorium Polski za darmo. No i to jest ważna informacja, czyli nieodpłatnie możemy te wszystkie filmy oglądać. No ale też powiedzmy, z jakiego powodu właśnie teraz odbywa się festiwal Frankofonii online. Tak naprawdę festiwal Frankofonii trwa cały marzec, ponieważ 20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Frankofonii i festiwal filmowy jest tylko częścią obchodów całego miesiąca. Gdzie szukać już szczegółowego programu filmowego, przeglądu i informacji o samych filmach? Na stronie ninateka.pl, zarówno Ninateki, jak i Instytutu Francuskiego w Polsce. Z Anną Wala z Instytutu Francuskiego w Polsce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 7 minut pozostało do godziny 8. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czemu to prosto w twarz? jak Słowianie witali wiosnę, nasi przodkowie i jak ją przywoływali. W tej sprawie po godzinie 8 połączymy się z etnografką Małgorzatą Jaszczołt z Państwowego Muzeum Etnograficznego, a już za mniej więcej 3 minuty w Trójce serwis. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili, tylko do poniedziałku w euro. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na wybrane produkty. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Pospiesz się. Hej, słyszeliście? Teraz z aplikacją Lidl Plus. Kupujesz taniej, taniej, jeszcze raz taniej z okazji Wielkanocy. Można samemu sobie wybrać promocję i mnóstwo oszczędzić. Przez cały marzec chwytaj wielkie okazje z aplikacją Lidl Plus. Czekają tam na ciebie kupony zniżkowe na produkty w naprawdę niskich cenach. My co tydzień pokazujemy ci mega oferty, a ty wybierasz. Oszczędzasz, oszczędzasz, oszczędzasz na czym chcesz. Wyraź zgodę na otrzymywanie powiadomień push, a poinformujemy cię o najlepszych promocjach z okazji Wielkanocy. Więcej